Söyledim eledim, öldü keledim. Aynalı beşikte canan bebek beledim. Aynalı beşikte canan bebek beledim. Büyüttüm beslediğim asker eyledim. Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare. Yandı yüreğim bana, buna ne çare. Bir güzel simadır aklım alan, aşkın ateşini canan serilmez sanan, aşkın ateşini canan serilmez sanan. Beni kınamasın ehli din olan, gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare. Yandı yüreğim.